แล้วก็มิจฉาสังกัปปะเนี่ยนะอกุศลวิตกแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีในใจเนี่ยกำจัดมิจฉาสังกัปปะเหล่านั้นได้หมดสิ้นมิจฉาวาจาเนี่ยนะคำพูดพูดผิดพูดพลาดที่ต้องให้คนอื่นมาตามรักษาไม่มีวันก่อนนะพระพุทธเจ้าแกล้งด่าคนอื่นด้วยโทสะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราช่วยกันปิดหน่อยนะอย่างเงี้ยไม่มีพระพุทธองค์ไม่มีความชั่วในคำพูดแม้แต่นิดเดียวหรือมิตรคำหรือพระองค์เนี่ยแอบไปทำชั่วเขาบอกว่าคนที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเวลาจะทำชั่วนี่แอบทำเนี่ยนะพอแอบทำปั๊บต้องให้คนสนิทช่วยปิดความลับหน่อยอย่าแพร่งพรายนะเดี๋ยวรู้ถึงโน่นถึงนี่เป็นต้นเนี่ยนะก็ซึ่งเราได้ข่าวมาว่าคนที่เป็นใหญ่ทั้งหลายเนี่ยนะกล่าวว่าเป็นใหญ่โดยยศโดยลาภโดยตำแหน่งเป็นต้นเวลาทำชั่วก็แอบไปทำชั่วเนี่ยนะกลัวบางคนจะรู้ก็ต้องไปแอบทำแล้วก็บอกว่าช่วยปิดเป็นความลับหน่อยนะพระพุทธเจ้าไม่มีเนี่ยนะเป็นผู้ที่เรียกว่าเปิดเผยอยู่เสมอพระองค์ไม่มีมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะหรือมิจฉาอาชีวะอาชีพวิบัติแม้แต่เล็กน้อยก็ไม่มีในพระองค์เนี่ยนะแล้วพระองค์เป็นผู้ที่เพียรอยู่เสมอเป็นผู้ที่อะไรนะไม่ขั้นครามเนี่ยนะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความขั้นครามนะปราศจากความขั้นครามมีแต่ความกล้าเรียกพระมหาวีระเจ้าเนี่ยนะพระองค์ผู้แกล้วกล้าแล้วก็พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติไม่เลอะเลือนไม่หลงลืมไม่ลุ่มหลงเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะบอกไม่ใช่แค่เป็นตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหรอกแม้แต่ตอนที่มีสติสัมปชัญญะจุติจากดุสิตมีสติสัมปชัญญะดำรงอยู่ในครรภ์มีสติสัมปชัญญะประสูติจากครรภ์มีสติสัมปชัญญะดำรงอยู่ในคารวาสวิสัยแล้วก็มีสติสัมปชัญญะในการปฏิบัติธรรมจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเมื่อเป็นพระพุทธเจ้ายิ่งมีสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์ไพบูลย์และบริบูรณ์นั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีจิตใจที่มั่นคงเนี่ยนะใจของพระไม่มีใจใดที่จะมั่นคงเช่นกับใจของพระพุทธเจ้าอีกแล้วเนี่ยนะมันก็ถือว่าเป็นใจที่มั่นคงที่สุดเพราะอะไรเพราะกําจัดมิจฉามรรคออกไปเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะกำจัดมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเนี่ยนะหรือว่าตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดการแสวงหาตัณหาเป็นมูล9เนี่ยนะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดการแสวงหาทําให้เกิดการได้เป็นต้นไม่มีเพราะพระองค์ตัดตัณหาที่แสวงหากามตัดตัณหาที่แสวงหาพบตัดตัณหาที่แสวงหาพรหมจรรย์เป็นต้นตัดได้เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนั้นตัณหาจึงไม่เป็นมูลของพระพุทธเจ้าเพราะขุดรากของตัณหาคืออวิชชาได้เสร็จสิ้นแล้วแล้วก็มิจฉตะสิบทั้งหลายมิจฉาทิฏฐิจนถึงมิจฉาญาณนะมิจฉาวิมุตติเนี่ยนะมิจฉตะสิบพระองค์ก็ชำระได้เสร็จสิ้นเพราะอุปกิเลส16หรืออกุศลธรรมเหล่าใดอื่นๆที่ชั่วช้าเลวร้ายที่เป็นที่ตั้งแห่งการตำหนิติเตียนเป็นที่ตั้งแห่งคำตำหนิของบัณฑิตทั้งหลายสิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าละกำจัดได้สำเร็จเสร็จสิ้นหมดแล้วพระองค์ก็เลยชื่อว่าเป็นพระอรหันต์เพราะกำจัดเนี่ยนะกำจัดบาปอกุศลธรรมได้ทุกอย่างทุกประเภทเนี่ยนะนั้นพระอรหันต์เนี่ยประกาศถึงว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะซึ่งต่างจากสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยใกล้ต่อกิเลสพระอรหันต์คือพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์เพราะไกลจากกิเลสแล้วก็ไกลแสนไกลไกลมากเลยแหละซึ่งถ้าเราดูคนที่อยู่ใกล้กิเลสนี่เป็นยังไงนะบางคนนี่อยู่ใกล้ปานาติบาตแปลว่าพร้อมที่จะฆ่าแต่พระพุทธเจ้านี่ไม่มีเหตุผลใดทำให้พระองค์ฆ่านะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพร้อมที่จะทำอทินาทานพร้อมที่จะคดพร้อมที่จะโกงพร้อมที่จะลักพร้อมที่จะขโมยพร้อมที่จะทำทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าไม่มีเหตุผลใดที่พระองค์ต้องทำทุจริตหรือประพฤติผิดในกามทั้งหลายเนี่ยนะจำนวนสัตว์ไม่ใช่น้อยพร้อมที่จะประพฤติผิดในกามทั้งหลายถ้าประสบช่องและโอกาสแต่ของพระองค์ไม่มีเป็นอย่างนั้นเลยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะพร้อมที่จะมุสาวาทโดยที่สุดพูดเพื่อหัวเราะกันเล่นเนี่ยนะพูดคำๆสนุกๆเนี่ยนะแต่พระพุทธเจ้าไม่มีมุสาแม้แต่นิดเดียวพระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณเช่นนั้นพระองค์จะมุสาไปทำไมไม่มีเหตุเหล่าใดปัจจัยเหล่าใดที่ทำให้พระองค์ถึงความเป็นผู้ที่มุสาหรือพูดเท็จเนี่ยนะไม่มีเลย ไม่มีกิเลสเหล่าใดที่พระพุทธเจ้าพูดให้คนเนี่ยแตกแยกกันนะสร้างความร้าวรานสร้างแตกแยกความสามัคคีที่มีต่อเหล่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ไม่แตะทำลายความสามัคคีในหมู่สัตว์ทั้งหลายเลยนะพระองค์เนี่ยไม่มีปิสุณาวาจาไม่มีการส่อเสียดหรือพูดด้วยโทสะเป็นมูลเป็นรากเหง้าที่เรียกว่าพุทธวาจาพูดด้วยอำนาจโทสะเป็นสมุฏฐานคำของพระพุทธเจ้าไม่มีหลุดด้วยอำนาจโทสะแม้แต่คำเดียวเพราะพระองค์กำจัดรากคือโทสะในโลกนี้ไม่มีใครพูดมากเท่ากับพระพุทธเจ้าด้วยคำนะที่แปลงมาทวารเรียนพระพุทธเจ้าตรัสมากที่สุดคำทุกคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่มีราคะเป็นสมุฏฐานไม่มีโทสะเป็นสมุฏฐานไม่มีโมหะเป็นสมุฏฐานเนี่ยนะไม่มีคำพูดใดที่พูดด้วยอำนาจความพลั้งความเผลอเรอที่เรียกว่าเพ้อเจ้อเป็นต้นไม่มีเลยแม้แต่คำเดียวทุกคำของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์หมดซึ่งต่างจากสัตว์ทั้งหลายบางทีฟังอยู่ครึ่งวันนะมีประโยชน์นิดเดียวนะบางทีแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยวันทั้งวันเนี่ยนะพูดเสร็จแล้วก็เดือดร้อนใจลำบากใจแต่ของพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นถ้อยคำใดที่ไร้ประโยชน์ถ้อยคำใดที่ไม่มีประโยชน์ถ้อยคำเหล่านั้นไม่มีสำหรับพระพุทธเจ้าทุกคำที่พระองค์ตรัสทุกคำเหล่านั้นล้วนแต่มีประโยชน์สามารถบำบัดขจัดราคะโทสะและโมหะเป็นต้นไปได้พระพุทธเจ้าไม่มีเรียกว่าอภิชฌาเพ่งเล็งแล้วน้อมสิ่งนั้นมาหาในตนมีอย่างเดียวคือโอปนายิโกพระพุทธเจ้าน้อมมรรคผลน้อมเพื่อจะเข้าพระสมาบัติน้อมที่จะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่ภพสามกำเนิดสี่ขันธ์อายตนะธาตุเนี่ยนะสังคตะธรรมทั้งหลายที่พระองค์น้อมมาด้วยอำนาจอภิชฌาด้วยคือฉันทราคะไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวเรียกว่าจงดูผู้บริสุทธิ์เรียกว่าพระผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยนะหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่มีไม่ใช่เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายพร้อมที่จะโกรธเนี่ยนะพร้อมที่จะไม่พอใจพร้อมที่จะหงุดหงิดพร้อมที่จะลำบากใจพร้อมที่จะอึดอัดเนี่ยนะพร้อมที่จะมีโทสะว่างั้นแต่พร้อมที่จะโกรธพร้อมที่จะผูกโกรธพร้อมที่จะลบหลู่ตีเสมอพร้อมที่จะริษยามัจฉริยะพร้อมที่จะเกิดความฟุ้งฟ้านความรำคาญใจเดือดร้อนใจพล่านด้วยอำนาจโทสะหมายคือว่าใจของสัตว์ทั้งหลายพร้อมที่จะเดือดเหมือนน้ำต้มนะเหมือนน้ำเดือดนะเหมือนน้ำร้อนอ่ะพร้อมที่จะเดือดแบบนั้นแต่พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เยือกเย็นนะกระวัดดำรงอยู่ในสภาวะของผู้ที่สงบเยือกเย็นเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้เยือกเย็นประดุดห่วงน้ำเขาบอกว่าน้ำทะเลที่ลึก 84,000 โยชน์ว่างั้นลึก 84,000 โยชน์ไอ ชั้นล่างเนี่ยนะ 40,000 โยชน์ชั้นบนอีก 40,000 โยชน์เขาบอกว่ามันไม่สงบเยือกเย็นจริงๆแต่ไอช่วงตรงกลางเนี่ยตรงกลางระหว่าง 4,000 โยชน์ตรงนั้นน่ะสงบเยือกเย็นอย่างแท้จริงเขาบอกว่าไอช่วง 40,000 โยชน์ข้างบนเนี่ยวันไหวด้วยอำนาจลมนะด้วยอำนาจลมไอ้ชั้นล่างๆไปหวั่นไหวด้วยอำนาจปลาและเต่าเป็นต้นแต่ช่วงกลางเนี่ยเย็นสงบนิ่งฉันใดใจของพระพุทธเจ้าก็สงบแล้วก็เยือกเย็นฉันนั้นแต่ก็ไม่ให้กลายเป็นใจน้ำแข็งเนี่ยนะอะไรนะเย็นชาจืดสนิทไร้สภาพไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนะแต่ตรงกันข้ามพระองค์เนี่ยแผ่มากไปด้วยเมตตาเป็นต้นเนี่ยนะนั้นพระองค์เนี่ยอยู่ด้วยเมตตาเนี่ยนะหวังแต่ประโยชน์หวังแต่ความเกื้อกูลเนี่ยนะหวังแต่ความถ้าอย่างแบบพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะถ้าจะเปรียบเทียบก็พอจะเห็นได้ว่าธรรมดาพ่อแม่ทั้งหลายที่รักลูกสุดหัวใจเนี่ยนะพ่อแม่ทั้งหลายหวังแต่ประโยชน์เกื้อกูลฉันใดพระพุทธเจ้าก็มีใจฉันนั้นหวังแต่ประโยชน์เกื้อกูลต่อสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นหรือเหมือนอย่างว่าพ่อแม่ที่มีลูกน้อยคนเดียวเนี่ยนะป่วยไม่สบายหวังแต่จะเปลื้องทุกข์แห่งลูกฉันใดพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันมองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นบุตรเช่นกับบุตรของพระองค์ที่น้อมไปเพื่อที่จะเปลื้องให้เขาพ้นทุกข์ใจของพระองค์เนี่ยเย็นบริสุทธิ์แต่ไม่ใช่ว่าจืดชืดเนี่ยนะแต่ว่าดำรงอยู่ด้วยเมตตาและกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยอนุภาพแห่งเมตตากรุณาด้วยอำนาจเมตตาพระองค์จึงน้อมมาทำฉนัยสัตว์ทั้งหลายจะมีสรณะน้อมไปว่าทำฉนัยสัตว์ทั้งหลายจะมีศีลทำน้อมไปว่าทำฉนัยสัตว์ทั้งหลายจะดำรงอยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนาน้อมโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรค สกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลน้อมเข้าไปในใจของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์เหล่าใดคู่ควรที่จะได้รับมรรคผลใจของพระองค์เนี่ยดำรงอยู่ในสภาพเหล่านั้นเนี่ยนะเรียกว่าน้อมเมตตาของพระองค์นี่มากจริงๆพระองค์มองเห็นความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เล็กน้อยพระองค์ก็มีใจกรุณาหวังที่จะเปลื้องสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ว่างั้นน่ะเขาบอกว่ายาว่าแบบความทุกข์หยาบๆแบบที่เราเห็นเลยแม้แต่ความทุกข์ของพรหมทั้งหลายคือดำรงอยู่ในสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นต้นพระพุทธเจ้าก็น้อมให้บุคคลพ้นจากทุกข์อันนั้นทุกพรหมโลกเนี่ยสายตาพระพุทธเจ้าก็ยังเรียกว่าทุกข์อยู่นะในสายตาพระพุทธเจ้ามองว่าพรหมโลกก็ยังทุกข์อยู่อันนั้นคือความที่พระองค์เนี่ยเข้าถึงสุขที่สูงสุดเนี่ยนะพระองค์ก็เลยมองว่าน้อมสัตว์แม้กระทั่งน้อมพรหมให้พ้นทุกข์มันเทวดานี่เดือดร้อนกับพรหมไม่รู้กี่ล้านเท่าน้อมเทวดาให้พ้นทุกข์เทวดากับมนุษย์ใครทุกข์กว่ากันมนุษย์เนี่ยมันทุกข์กว่าเยอะเปรียบกันไม่ติดเนี่ยนะก็บอกว่าพระองค์น้อมให้มนุษย์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์จำไม่ต้องพูดถึงว่าอบายภูมิทั้งหลายเนี่ยนะครับพระองค์เนี่ยต้องการช่วยให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากอบายภูมิแต่ถ้าผู้ที่ตกไปอบายภูมิแล้วมันช่วยยากแต่ก็ช่วยได้บ้างแต่ช่วยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ให้ตกไปสู่อบายภูมิอันนี้พอจะช่วยได้พระองค์ก็น้อมไปที่จะช่วยสิ่งที่ทำให้เขาไม่ตกไปสู่อบายภูมิเลยไม่ตกไปสู่อบายเลยก็คืออะไรพระองค์ให้เขามีสารณะมีศีลเนี่ยให้มีสารณะมีศีลพระองค์น้อมไปให้เขามีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยให้พรหมวิหารเขาจะได้พ้นจากกามภพและพระองค์ก็ให้อริยวิหารเขาจะได้พ้นจากวัฏฏะโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีแต่ให้ด้วยอำนาจของเมตตาหวังที่จะช่วยให้สัตว์พ้นจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงเนี่ยนะอย่าว่าหรือเหลือบยุงลมแดดที่จะให้สัมผัสกษัตริย์ทั้งหลายเลยแม้แต่ทุกในสังขารธรรมเล็กน้อยพระองค์ก็ไม่ประสงค์เนี่ยนะพระองค์น้อมไปให้สัตว์ได้ผลความพ้นทุกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพระองค์นั้นจึงเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความบริสุทธิ์ใจแต่ความบริสุทธิ์ใจของพระองค์นี้อยู่บนพื้นฐานของเมตตาและกรุณาเนี่ยนะเมตตาและกรุณานี้ในขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์จึงไกลจากบาปไกลจากอสุภกุศลและก็ไกลจากกิเลสทั้งปวงโดยประการทั้งปวงและที่สำคัญเนี่ยนะถ้าพูดถึงสัตว์ทั้งหลายทั่วๆไปพร้อมที่จะฟุ้งซ่านใช่ไหมพร้อมที่จะพล่านทางความคิดแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมั่นคงอยู่เสมอเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีความมั่นคงอยู่เสมอท่านบอกว่าธรรมดาภูเขาหินแท่งทึบไม่หวั่นไหวในเพราะลมที่มาจากทิศทั้ง4ชั้นใดใจของพระอรหันต์ทั้งหลายโดยเฉพาะใจของพระพุทธเจ้าก็มีแต่ความมั่นคงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวฉะนั้นเหมือนกันท่านพระองค์จึงเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสไกลจากราคะโทสะโมหะไกลจากความโกรธความผูกโกรธความริษยาความตรณีมายาสาไทยอันนั้นเป็นคนเจ้าเล่ห์เล่นลิ้นกลับกรอกปากกล้าเป็นต้นไม่มีในใจของพระพุทธเจ้าแม้แต่นิดเดียวซึ่งต่างจากปุถุชนคนอยู่ใกล้กิเลสเนี่ยนะพร้อมที่จะปะทุออกมาเป็นราคะพร้อมที่จะปะทุเป็นโทสะพร้อมที่จะปะทุออกมาเป็นโมหะมันคนมีกิเลสเนี่ยเรียกว่าวัตถุอันตรายมากๆเลยนะอันตรายไม่อันตรายก็ลองนั่งคุยกับตัวเองดูสิเนี่ยนะโอ้เด็กคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะมันอันตรายเดี๋ยวราคะก็เป็นอันตรายโทสะก็เป็นอันตรายโมหะก็พาอันตรายความคิดนี่แหละอู้อันตรายแท้เนี่ยนะพาคิดในสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยแต่พระพุทธเจ้าตรงกันข้ามหมดเพราะฉะนั้นก็บอกว่ามันคนละด้านเลยคนละฝากคนละฝั่งเลยเนี่ยนะก็เรียกว่าเปรียบกันไม่ติดปุถุชนทั้งหลายก็เหมือนน้ำขุ่นคลักที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคสารพัดชนิดพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับแบบน้ำที่กรองใสสะอาดเย็นสนิทปราศจากเชื้อโรคและเป็นน้ำที่มีคุณค่าเนี่ยนะเช่นกับยาทิพย์เหมือนกับน้ำทิพย์ที่เรียกว่าดื่มแล้วปราศจากทุกโศกโรคภัยตรงกันข้ามฉะนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเวลาคิดถึงปุถุชนคนที่มีกิเลสด้วยกันเนี่ยมันขุ่นข้นดำคลักทันทีเลยแต่คิดถึงพระพุทธเจ้านะค่อยๆกรองขึ้นกรองขึ้นแล้วใสขึ้นใสขึ้นนั้นใครอยากสบายใจนะคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆแล้วจะสบายใจนะนะคิดถึงพระพุทธเจ้าได้บ่อยแต่ใครที่คิดถึงพระพุทธเจ้าได้บ่อยก็นับว่าเก่งนะก็ถือว่ามีบุญมีสติมีปัญญาที่แยกออกว่าคิดถึงพระพุทธเจ้าและมีประโยชน์กว่าคิดถึงอย่างอื่นทั้งหมดบางคนก็อธิบายบอกแหมมัวแต่คิดถึงพระพุทธเจ้าขนาดนั้นเนี่ยนะ แล้วมันมีเวลาทำมาหาเลี้ยงชีพหรือเนี่ยนะคนที่เจริญพุทธคุณอย่างสมบูรณ์จริงๆเนี่ยนะระดับหนึ่งไปแล้วมีเห็นอะไรมั่งนึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้อย่างน้อยเห็นคนชั่วก็ต้องนึกถึงคนดีมั่งละมั้งใช่ไหมมองเห็นคนมีราคะก็บอกพระพุทธเจ้ากำจัดราคะได้แล้วมองเห็นคนโทสะคนมีโทสะพระพุทธเจ้าสิ้นโทสะแล้วเห็นคนมีโมหะโง่เขลาหลงงมงายมองในสิ่งที่มันตรงกันข้ามคือพระพุทธเจ้าตรงกันข้ามกับสัตว์เหล่านั้นโดยประการทั้งปวง